ξέρω τον αυτό μου φαινόμενο. Είμαι απλός ψεύτης. Δεν θεωρώ τον αυτό μου φαινόμενο. Είμαι απλός ψεύτης. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Και έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να γίνει και πρωθυπουργός, εφόσον θεωρεί τον εαυτό του ψεύτη. Γιατί ο Έλληνας λαός, όπως όλοι γνωρίζουμε, επιλέγει τουλάχιστον κάποιον που είναι ψεύτης. Μπορεί να είναι και άλλα πολλά, αλλά το ψεύτης κάπως το γουστάρει, το θέλει, το εκτιμά. Εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός λαός κάτι προβάλλει πάνω του, δεν ξέρω. Πάντως, ο Κασελάκης είναι εδώ από την ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες, που έγινε πάνω στη δική μας ώρα. Ανταγωνιστικά συμπεριφέρεται. Και με αυτό δεν θα έχουμε καλούς λογαριασμούς. Αν το επαναλάβει, θα το δούμε στην πορεία. Πριν συνεχίσουμε με τον συνάδελφο πια, του σατυρικού εννοείται καλλιτέχνη, Στέφανο Κασελάκη, να πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει εκλεγεί πρωθυπουργός, προφανώς με τα ίδια κριτήρια που θα εκλέξουμε αν εκλέξουμε τον Κασελάκη. Είναι ο τρέχον πρωθυπουργός, ο οποίος μας έδωσε χτες πολλές διαβεβαιώσεις. Το 41%. Δεν ισοδυναμεί με λευκή επιταγή. Ισοδυναμεί με αυξημένη ευθύνη. Μπράβο! Δεν είναι άλοθη για λάθη. Είναι κίνητρο για αποτέλεσμα. Που επιπλέον δεν επιτρέπει υπερφύελες συμπεριφορές, καθώς το πολιτικό κοντέρ, προσέξτε, μηδενίστηκε στις εκλογές. Ο λόγος μας, συνεπώς, πρέπει να είναι σαν τις πράξεις μας. Σε κάτι ονειρευτά νησιά κι αμακρινά. Είναι ένας τόπος που κανείς δεν το ξεχνά. Αγαπητοί μου συμπολίτε. Ο λόγος μας, συνεπώς, πρέπει να είναι σαν τις πράξεις μας. Το άλλα καλά κούμπα. Το άλλα καλά κούμπα. Ο λόγος μας, συνεπώς, πρέπει να είναι σαν τις πράξεις μας. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Στο χάρτη μην κοιτάς, γιατί δεν θα το βρεις. Και μόνα θα στην τύχη να το βρεις μπορείς. Και μια φορά σαν φτάσεις τον κόσμο θα. Ο λόγος μας, συνεπώς, πρέπει να είναι σαν τις πράξεις μας. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Αγαπητοί μου συμπολίτες, που έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος, ο λόγος μας πρέπει να είναι σαν τις πράξεις μας. Ποιες είναι οι πράξεις και γιατί ο λόγος να ακολουθεί τις πράξεις? Εγώ νόμιζα ότι οι πράξεις ακολουθούν το λόγο. Εδώ όλα μαζί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα έλεγε στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, συνεδρίασαν στο Μοσχάτο, έλεγε αυτές τις διαβεβαιώσεις την ίδια ώρα που, μάλλον λίγες ώρες νωρίτερα, ο άλλος, ο ψεύτης όπως δήλωσε, αναρωτιόταν για ένα κομβικό θέμα που μας απασχολεί και μας εδώ σε εκπομπή, μάλλον στον πυρήνα της αναζήτησης της εκπομπής, όσα χρόνια υπάρχει αυτή η εκπομπή. Σκεφτείτε πού είναι το IQ του Έλληνα. Στο άλλα καλά κούμπα, τρελαίνονται για ρούμπα. Αι, αι, αι, αι. Πού είναι, είναι μόνο στο Σύνταγμα, στη Βουλή? Πού είναι το IQ του Έλληνα? Στο διάλο! Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Πού είναι το IQ του Έλληνα? Στην αγκάλη του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί να έρθεις να πάμε και ωραία θα περνάμε. Σκεφτείτε πού είναι το IQ του Έλληνα. Στον πάτο του πρωθυπουργού. Αι, αι, αι, αι. Με σάμπα και με ρούμπα στο άλλα καλά κούμπα. Πού είναι το IQ του Έλληνα? Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Αι, αι, αι, αι. Πού είναι το IQ του Έλληνα? Είναι ισομερός καταμερισμένος στη χώρα. Σκεφτείτε το γεωγραφικά, κορίτσι, είναι σε όλη τη χώρα. Στην Πιερία, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ελασσόνα, στην Εύβοια, στο Λεωνίδιο, στο Κιλκής. Σκεφτείτε το γεωγραφικά, κορίτσι, είναι σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα είναι το IQ του Έλληνα. Έχει διασπαρεί με κάποιο τρόπο. Και το, αν το ψάχνετε, θα το βρείτε σε όλη τη χώρα. Εμείς βάλαμε κάποιους προσδιορισμούς. Ο καλύτερος είναι αυτός το χρονοτούπαλο της ιστορίας που λέει ο Τσακαλώτος. Αλλά είναι εδώ ο Κασελάκης στη ραδιοφωνική του εκπομπή, συνέντευξη χθες, στην Ευγενία Λουπάκη στο Κόκκινο, που αναρωτιέται πού ακριβώς είναι το IQ του Έλληνα. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι το IQ δεν είναι μόνο σε ένα σημείο, στο Σύνταγμα, στους πολιτικούς, τους ενεργούς, ότι βρίσκεται παντού το IQ, και το είπε με αυτό το δικό του τρόπο, όπως και άλλα πράγματα τα είπε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Αφού λοιπόν μάθαμε πού ακριβώς είναι το IQ, εμείς βάλουμε κάποια βοηθητικά στοιχεία, αν θέλετε να το βρείτε, γιατί δεν το πολύ συναντάς, το IQ του Έλληνα. Το IQ του Έλληνα επίσης είναι στα σούπερ μάρκετ, προσπαθεί να βγάλει άκρη με αυτά που γίνονται. αντιλαμβανόμαστε την εισαγόμενη ακρίβεια ως τον βασικό μας αντίπαλο. Μπορεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο η Ελλάδα να βρίσκεται στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Όμως γνωρίζω, το γνωρίζουμε καλά. Το πρόβλημα, ειδικά στα τρόφιμα, επιμένει. Γι' αυτό και είπα ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί να ανακουφιστεί η κοινωνία. Μπράβο! Τα 350 εκατομμύρια έρχονται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα. Να στηρίξουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Είπα και κάτι ακόμα όμως. Είπα ότι η χώρα θα γίνει μπανανία. Είπα και κάτι ακόμα όμως. Είπα ότι η χώρα θα γίνει μπανανία. Έχει γίνει μπανανία. Πάντα τέτοια ήταν η χώρα. Απλά θέλει να την κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή, εν πάση περιπτώσει, να το επισφραγίσει όλο αυτό με την πολιτική των αρίστων. Καλά το πάει, μια χαρά. Είναι όμως η χώρα, μην ταραζόμαστε, με ένα IQ που αναζητείτε και μια χώρα που ακριβώς είναι μπανανία. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο ο Κασελάκης αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Θα έλεγε κανείς, με βάση το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, ότι έχει σταματήσει κάπου στην 5η ή 6η Δημοτικού. Η ανθρωπιά την οποία δείχνω είναι πηγαία, είναι ειλικρινής. Μπράβο! Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εκπλήξει τελικά τον κόσμο. Το πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί που είναι από την Αμερική, απόδημος, πρώην Goldman Sachs κτλ. Να είναι αυτός είμαι. Αυτός είμαι. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου. Στο άλλα καλακούμπα. Στον τόπο μου. Τρελαίνονται για ρούμπα. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Και ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά φορά όταν βλέπω τις επιθέσεις που δέχομαι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τόσο κόσμο, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σκέφτομαι το εξής. Ποιον έχω πειράξει εγώ στη χώρα? Ποιον έχει πειράξει ο Στέφανος Κασελάκης στην Ελλάδα? Ποιον? Κανέναν. Ζαβολιάριδες που επιτίθεστε στον Στέφανο Κασελάκη, που είναι καλός άνθρωπος, γιατί όπως ο ίδιος είπε, έχει ανθρωπιά. Ο ίδιος μίλησε για τον εαυτό του. Και ο κόσμος παραξενεύεται που ένας που είναι από την Goldman Sachs, που έχει έρθει από το εξωτερικό, έχει ανθρωπιά. Αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά το βασικό είναι το επόμενο που είπε, αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι βλέποντας τις επιθέσεις που γίνονται και που συνηθίζονται στην πολιτική ζωή του τόπου, με την πολιτική ανακατεύτηκε, που είναι ένας λάκκος λεόντων όλο αυτό εκεί, ένα κολοσσέο. Στην καλύτερη, αναρωτιέται και λέει: γιατί να μου επιτίθεται, αφού είμαι καλός άνθρωπος? Δεν έχω πειράξει κανέναν. Το βλέπει πολύ ωραία, πολύ παιδικά, με τα αθώα μάτια του. Και κατέληξε σε αυτήν την, σε αυτό το συμπέρασμα. Μάλλον είναι ερώτημα, γιατί λέει: γιατί μου επιτίθεται, ποιον έχω πειράξει? Είναι καθαρά παιδική η προσέγγιση σε όλο αυτό. Θα είναι μέσα στην απορία. Δείχνει και πώς σκέφτεται και πώς θα βιώνει όλα αυτά που γίνονται. Θα μισεί την Αχτσιόγλου, θα μισεί τον Τζακαλώτο. Δεν θα το βλέπει πολιτικά όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να το κρίνει πολιτικά παρά μόνο με προσωπικά χαρακτηριστικά επίπεδου νηπιαγωγείου ή άντε 5ης-6ης δημοτικού. Και ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά φορά όταν βλέπω τις επιθέσεις που δέχομαι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τόσο κόσμο, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σκέφτομαι το εξής. Ποιον έχω πειράξει εγώ στη χώρα? Ποιον έχει πειράξει ο Στέφανος Κασελάκης στην Ελλάδα? Ποιον? Κανέναν. Απλά ξέρεις τι είναι? Όταν κάποιος δεν περνάει από μια διαδικασία για να μπορείς να πεις ότι αυτόν τον ελέγχεις έτσι, αυτός ξέρει αυτό, και ειδικά όταν είναι καθαρός και θέλει να προσφέρει στην Ελλάδα, εντάξει, προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σε 4 χρόνια θα είμαστε κυβέρνηση. Τελείωσε. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σε 4 χρόνια θα είμαστε κυβέρνηση. Τελείωσε. Παρά το ότι δεν έχει πειράξει κανέναν. Θα γίνει όμως κυβέρνηση, αλλά θα δέχεται και επιθέσεις. Αυτό είναι ωραίο να το πει και σε καμιά αντιπαράθεση. Αν κάποια στιγμή μπει στη Βουλή, εγώ δεν σας έχω πειράξει, γιατί μου συμπεριφέρεστε έτσι. Αχάριστοι, άκαρδοι άνθρωποι. Είστε κακοί. Κακοί άνθρωποι. Κακία της ανθρωπότητας και των ανθρώπων στρέφεται κατά του Στέφανου. Ευτυχώς παρακολουθούμε και καμιά πρωινή εκπομπή και μαθαίνουμε τις σοβαρές ειδήσεις. Θα πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλοι, τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ κάπου να γράφεται. Ο κύριος Κασελάκης αυτές τις μέρες είναι μόνος του στην Ελλάδα. Και είναι μόνος του στην Ελλάδα γιατί λείπει ο σύζυγός του, ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Δεν το ξέρετε. Πού είναι, πού βρίσκεται? Ωραία. Ο κύριος Μακμπεθ έχει φύγει εδώ και 2-3 μέρες και βρίσκεται στην Αμερική. Ο κύριος Μακμπεθ έφυγε λοιπόν, βρίσκεται στην Αμερική, έχει πάει στους γονείς του, νομίζω στο Μαϊάμι, στους γονείς του, δεν ξέρω πού ζουν οι γονείς του κυρίου Μακμπεθ. Έχει πάει λοιπόν στην Αμερική να επισκεφθεί τους γονείς του. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι σε 2-3 μέρες, νομίζω, είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Thanksgiving. Yes. Την Πέμπτη, 23 Την Πέμπτη, λοιπόν, εκεί που πώς το λένε, αφήνει και μία γαλοπούλα ελεύθερη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, λοιπόν, ο κύριος Μακμπεθ λείπει, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πάει με τους γονείς του να περάσει Thanksgiving. Να ρωτήσω κάτι. Συνολικά θα λείψει. Περίμενε να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ και ρωτώ τι θέλεις. Θα λείψει περίπου 2 εβδομάδες. Άρα, κατά την περίοδο αυτή εδώ, ο κύριος Κασελάκης, ο Στέφανος, ζει μόνος του. Να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ. Πάνε και το διακόπτουν οι άλλοι και δεν θα μάθουμε τα βασικά στοιχεία του ρεπορτάζ, το οποίο είναι διασταυρωμένο. Είναι ο Γιώργος Λιάγκας εδώ από την πρωινή εκπομπή σήμερα. Η είδηση δεν είναι αυτή. Ότι έχει φύγει ο Τάιλερ, έχει πάει να περάσει με τους γονείς τη μέρα των ευχαριστειών. Η είδηση, η τραγική, η δυσάρεστη είναι άλλη. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Έφυγε ο Τάιλερ και το σκυλί είναι μόνο του. Θα μου πείτε λοιπόν, δεν μπορεί το σκυλί να μείνει μόνο του στο σπίτι? Μπορεί. Τι έμαθα λοιπόν εγώ εχθές? Το σκυλί είναι άρρωστο. Το σκυλί είναι άρρωστο. Το σκυλί είναι άρρωστο. Το σκυλί λοιπόν είναι άρρωστο. Τι έχει το σκυλί? Τώρα τι έχει δεν είμαι. Τώρα τι έχει το σκυλί? Μου είπαν ότι κάνει και διάρειες. Τώρα ξέρω εγώ. Και που να ρίξω. Το σκυλί μου είπαν ότι κάνει και διάρειες. Τώρα ξέρω εγώ. Το μεγάλο μου καημό. Μου είπαν ότι το σκυλί είναι άρρωστο, δεν έχει σημασία. Εντελώς λανθασμένη λοιπόν η κίνηση το σύρει μαζί του ο κύριος Κασελάκης στο κόκκινο στην εκπομπή της κυρίας Λουπάκη. Για γιατί το κρατήσει το σκυλί? Γιατί θα έπρεπε να μείνει το σκυλί στο σπίτι να τα κάνει όλη μέρα. Θα έπρεπε να βρίσκεται στον κτηνίατρο. Υπάρχει και ο κτηνίατρο. Προφανώς δεν ξέρω αν επισκέφθηκε τον κτηνίατρο. Και αν δεν το πήγε στον κτηνίατρο. Φαντάζομαι το πήγε στον κτηνίατρο. Αλλά ένα άρρωστο ζώο που το αγαπάει προφανώς το έχει όλη μέρα μαζί. Για μένα το ερώτημα δεν είναι το σκυλί πρέπει να το προσέχει, δεν το συζητάμε και δικιά μα τα ίδια προβλήματα. Άρα θα το αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο τώρα είναι. Δεν ξέρω αν θα το πάει Θεσσαλονίκη. Εγώ σας είπα όμως δύο ειδήσεις. Καλό θα είναι λοιπόν να Γιώργο, το πάει στον κτηνίατρο ο κ. Κασελάκη. Αυτό το πήρε μαζί του στο ραδιόφωνο. Παιδιά, είναι εύκολο να κάνουμε κριτική και να πούμε χακακά, δεν τρέπεται λίγο. Πήρε το σκυλί σε πολιτική συζήτηση. Σας λέω λοιπόν, πήρε το σκυλί γιατί το σκυλί είναι άρρωστο. Η κακία του κόσμου. Να, τι έκανε στο σκυλί. Εδώ είναι το πάνελ όλοι που συζητάνε, συγκλονίστηκαν. Το σκυλί έχει διάρκεια, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι αποκλειστικά όλα αυτά. Τώρα εμείς τα μεταδίδουμε, αναφέρουμε την πηγή. Δεν κλέβουμε, γιατί έχει υπάρξει ρεπορτάζ. Και εδώ λοιπόν το σκυλί, γι' αυτό χθες το κουβαλούσε όπου πήγαινε μαζί του ο Κασελάκης. Πήγε στην Ακρόπολη, μετά πήγε στο Κόκκινο, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Είχε πάντα μαζί του το σκηνή και το σκυλί. Και εξανίσταται εκεί συνάδελφος και λέει: γιατί πήρε το σκυλί, αφού ήταν άρρωστο, δεν το άφηνε στο σπίτι? Και λέει και ο Λιάγκας: τι να κάνει στο σπίτι, θα γεμίσει το σπίτι με αυτά που θα κάνει το σκυλί. Και πετιέται ένας άλλος συνάδελφος εκεί και λέει: και τα δικά μας το σκυλί, τα ίδια έχει περάσει. Γενικώς ήταν ένα δράμα σήμερα το πρωί, μας χάλασε όλη τη διάθεση. Να είναι καλά το σκυλάκι, δεν το συζητώ. Εδώ το focus δεν είναι το σκυλί, που όλα τα σκυλιά τα παθαίνουν αυτά και τα ξεπερνάνε, δεν είναι κάτι. Το focus εδώ είναι στους συναδέλφους και στην πολύ ενδελεχή έρευνα και δουλειά που γίνεται για τα σοβαρά της ημέρας. Με το σκυλί λοιπόν πήγε χθες το άρρωστο. Πήγε χθες ο Κασελάκης στο Κόκκινο στην εκπομπή της Ευγενίας Λουπάκη και κάποια στιγμή είχαν τον εξής διάλογο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ορίστε, παρακαλώ. Για ποιο πράγμα τελευταία χρόνια ήσουν πιο υπερήφανη από όλα για το ΣΥΡΙΖΑ? Για το όχι στο δημοψήφισμα. Και είναι και ερώτηση αυτή εδώ, λέει. Για πες. Αν ήταν, λες, στη θέση του Τσίπρα το 2015, τι θα έκανε? Δεν θα είχα το Γιάννη Βαρουφάκη για υπουργό οικονομικών. Για ποιο πράγμα τελευταία χρόνια ήσουν πιο υπερήφανη από όλα για το ΣΥΡΙΖΑ? Για το όχι στο δημοψήφισμα. Εδώ λοιπόν το δεν είναι ο Βαρουφάκης το θέμα που δεν θα τον έκανε, είναι η Ευγενία Λουπάκη το θέμα, η συνάδελφος και χρόνια και πολύ καλή, η οποία τη ρωτάει ο Κασελάκης γιατί είσαι υπερήφανη για το ΣΥΡΙΖΑ, τη συνολική αποτίμηση προφανώς, και λέει το όχι του δημοψηφίσματος, το οποίο το έκανε ναι σε μια εβδομάδα. Άρα δεν μπορεί να είσαι υπερήφανος για κάτι που κάποιος το όχι το έκανε ναι. Αν είσαι υπερήφανος για το σκέτο όχι, οκ, καλό είναι αυτό, αλλά μετά μετατράπηκε όλο αυτό και μάλιστα είναι ένα από τα βασικά. Κάπου εκεί πέθανε και τελείωσε και Τελειώσαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το υπόλοιπο ήταν κατανάλωση μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Και έρχεται τώρα και διαλύεται πανηγυρικά όλο αυτό. Αλλά γι' αυτό μάλλον και τα γέλια που προκύπτουν, ότι γουστάρουμε κάτι, θυμόμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι που δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν είχε επιμείνει σε αυτό το όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλούσαμε με άλλους όρους, η ιστορία θα είχε γραφτεί αλλιώς. Από τη στιγμή που το όχι έγινε ναι, με τέτοιο τρόπο, μέσα σε μία εβδομάδα, με τις 13 ώρες, 17 πόσες ήταν, διαπραγμάτευση έβγαλε και τον ΕΡΠΗ. Από εκεί και πέρα πήγαν αλλιώς τα πράγματα. Ο Κασελάκης πριν 10 μέρες που είχαν κεντρική επιτροπή, τον είχαμε δει και να φωνάζει, να μην είναι και τόσο ομιλήχιος και ο καλός άνθρωπος με την ανθρωπιά που έχουμε συνηθίσει. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Μπορώ να σας πω ότι δεν αισθάνομαι ότι ήμουν ο Στέφανος το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ότι ήταν πριν από μία εβδομάδα, φαίνεται σαν ένας αιώνας, φαίνεται. Ναι. Δεν αισθάνομαι ότι ήμουν εαυτός μου. Αλλά όπως είπα, δεν θα αφήσω στην Κεντρική Επιτροπή, λέω. Δεν θα αφήσω κανένα να τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί και μόνος του. Και το κάνει πάρα πολύ καλά. Μόνος του. Μπορεί και μόνος του καλά, όπως λέει και το σχετικό τραγούδι. Δεν ήταν ο εαυτός του, δεν ήταν αυτός ο Στέφανος που έχουμε αγαπήσει όλοι, ο καλός ο άνθρωπος με την ανθρωπιά που δεν έχει πειράξει κανέναν, παρά μόνο κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το μισό ΣΥΡΙΖΑ που έχει φύγει και φεύγει, αδειάζουν τα γραφεία και σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κουμουνδούρου. Δεν ήταν λοιπόν ο εαυτός του, παραφέρθηκε, δεν το είπε αυτό. Το βγάζουμε εμείς ως συμπέρασμα. Αλλά να μείνουμε και λίγο στα θετικά της υπόθεσης. Θέλω να κλείσω λέγοντας στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους όσους μας ακούνε και προσδοκούν μια καλύτερη μέρα. Έρχονται καλύτερες μέρες. Έρχονται καλύτερες μέρες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν θα σταματήσει κανείς την πορεία που κάνουμε. Δεν θα τελειώσει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε σίγουροι και σίγουρες γι' αυτό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αυτά είναι τα αισιόδοξα. Τα βάλαμε τώρα εδώ να ακούσουν οι φίλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, όσοι έχουν μείνει, όσοι είναι εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ που είναι εκτός. Είναι άλλοι που φύγαν την προηγούμενη εβδομάδα, είναι άλλοι που αναμένεται να φύγουν. Γενικώς, ΣΥΡΙΖΕΙ υπάρχουν διάσπαρτοι παντού. Όπως είναι το IQ του Έλληνα που έλεγε πριν ότι είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε ένα σημείο. Στη Νέα Δημοκρατία βγάλανε νέα γραμματέα στην κεντρική τους επιτροπή. Ζητώ από όλους να δώσουμε ομόφωνα μία ακόμα νέα πνοή στο κόμμα, εκλέγοντας γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τη Μαρία Σιριγκέλα. Έλα Σιριγκέλα λοιπόν το σύνθημα, αλλά μην έρθεις με φόρα. Μαρία Σιριγκέλα. Είναι αυτό που νιώθω τρέλα, έλα. Μαρία Σιριγκέλα. Θα πουλώσω τα δύο χέρια, να σβήσω όλα τα αστέρια. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Μαρία Σιριγκέλα. Είναι αυτό που νιώθω τρέλα. Έλα Σιριγκέλα λοιπόν. Αλλά μην έρθεις με φόρα. Γιώργος Δαλάρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμμανουέλα και Σιριγκέλα. Όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που την κάλεσε και λέει: Έλα, Σιριγκέλα. Έκανε και χιούμορ. Μάλλον δικό του πρέπει να ήταν και μας θύμισε και την Πόπη Τσαπανίδη τι να κάνει. Αλλά μην έρθεις με φόρα όταν συμπλήρωσε αυτό. Να κλείσουμε λίγο τα κασελακικά. Χτες μίλησε σε μια παρουσίαση βιβλίου το βράδυ. Μετά πήγε σε μια ταβέρνα. Λίγο πριν είχε πάει στην Ακρόπολη, νωρίς το πρωί, με το σκύλο που είναι και άρρωστος. Σύμφωνα με τα αποκλειστικά και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ που μόλις μάθαμε. Και πήγε και στο ραδιόφωνο. Πολύ δύσκολη και βαριά μέρα, αλλά μας έδωσε πολύ υλικό από Κασελάκη. Άρα λοιπόν, ο δικός μου ρόλος, και αυτό συμβαδίζει με όλο το επιχείρημα περί άμεσης δημοκρατίας, μεταδημοκρατίας, όλο αυτό το φιλοσοφικό debate τέλος πάντων που υπάρχει. Ο δικός μου ρόλος είναι να εμπνεύσω για να γαμίσουμε το κόμμα. Στο άλλα καλά κούμπα, τρελαίνονται για ρούμπα. Να γαμίσουμε το κόμμα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να γαμίσω τον τόπο μου. Εκεί να αρχίσεις να πάμε και ωραία θα περνάμε. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Εγώ θέλω να γαμίσω τον τόπο μου. Με σάμπα και με ρούμπα στο άλλα καλά κούμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. σκεφτείτε πού είναι το IQ του Έλληνα. Στο Μαλιμπού, με μεγάλους φοίνικες. Στο Μαλιμπού, λοιπόν, και τον τόπο και το κόμμα. Τα ακούσατε, τα είπε στο ραδιόφωνο χθες. Τα λέει πια δυνατά, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Και θα ξέρετε κι εσείς όσοι είστε εκεί, στηρίζετε ακόμα. Εμείς το βράδυ στην Ηλιούπολη θα κάνουμε ξαστεριά. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης συναυλίας που έχουμε ετοιμάσει. Μεταδόθηκε. Την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη, και σήμερα θα παιχτεί δεύτερη και τελευταία φορά. Οπότε αυτές οι παραστάσεις που κάνουμε εκεί στην Ηλιούπολη έχουν περιορισμένη διάρκεια. Είναι όποιος προλάβει. Σήμερα είναι η τελευταία δεύτερη παράσταση. Ξεκινάει 6 ώρα στο θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης. Η αίθουσα ονομάζεται Μίκης Θοδωράκης. Εκεί λοιπόν θα τα ακουστούν οι μαθητές από το εργαστήρι τραγουδιού, το Λόγο Φωνής. Είναι πάρα πολύ και πολύ καλά παιδιά. Η Ασπασία Στρατηγού, η Ιωάννα Σαμπαϊντά θα είναι μαζί τους. Θα έχουμε πολύ καλούς μουσικούς, θα έχουμε αφήγηση σε κείμενα δικά μου, κείμενα και για το Πολυτεχνείο, με αφορμή μάλλον το μήνυμα και την εξέγερση του Πολυτεχνείου, κείμενα για την Παλαιστίνη, με αφορμή τα όσα γίνονται εκεί. Αυτά τα δύο κάπως συνδέονται, γιατί πριν 50 χρόνια ένα άρμα μάχης και η ερπίστριά του έσπαγε τον τοίχο, την πόρτα του Πολυτεχνείου και έμπαινε. Τα τελευταία 70 χρόνια πολλά άρματα μάχης με τις ερπίστριές τους σπάνε σπίτια, νοσοκομεία, εσχάτος, νηπιαγωγεία και μπαίνουν σε μια χώρα και σε ένα λαό. Αυτή η εικόνα της ερπίστριας στη μία περίπτωση, των ερπιστριών στις άλλες περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια, κάπως τα έχουμε συνδέσει, έχουμε και βίντεο, τα έχει επιμεληθεί ο Ανδρέας Τσαντάκης. Οπότε μαζί με τον Φίλιππο Πασαλίδη ετοιμάσαμε και την Πλατεία Τέχνης, όσοι συμμετέχουν ακόμη, γιατί γράφουμε και μέλη για να γίνει μεγαλύτερος αυτός ο φορέας που τόσο πολύ αγαπάμε, επειδή αγαπάμε ακριβώς την Ηλιούπολη, αλλά δεχόμαστε και ξενομερίτες, δεν έχουμε αντίρρηση, σε αυτά δηλαδή, ως επισκέπτες, τους δεχόμαστε. Αυτά όλα 6 ώρα, 6.30 θα ξεκινήσουμε, 6 ώρα πάντως είναι η ώρα έναρξης, επίσημη, ανοίγουν οι πύλες του Θεάτρου του Δημαρχείου στην Ηλιούπολη σήμερα το βράδυ. Λαός τώρα, πρώτο μέρος, ο Δημήτρης Κύρκος θα πατήσει το κουμπί, μετά θα κολλήσουμε και διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ξεψιδέρκεια και γενικά δεν μπορούν και πολύ εύκολα να σκεφτούν, έχει επιμόλογο και τα πάντα. Θέλω να ακούσει λίγο αυτό και να το ακούσουν και όλα τα λούμπεν άτομα τα οποία έχουν την εκπομπή. Μπα και του κόψει το μυαλό και καταλάβουν τι γίνεται με την κολοφιάνα κοινωνία που ζούμε. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μήπω γνωρίζει τι γίνεται τώρα στα σχολεία, πλάσουμε στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αντί να δοθούν κίνητρα για σεξουαλική αγωγή, για να λένε τα παιδάκια, όργανα του, θέος, θα το λένε εδίο, θα τα λένε όπως είναι. Και όχι πουλάκι, όπως θα λέγανε παλιά οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας. Και να δημιουργούνται εντυπώσεις και το παιδί να ακούει από έναν ξέμπαρκο άγνωστο πώς λέγεται το όργανο και από εκεί και πέρα να άρχισε να ξεγελιέται. Δεν δίνονται μαθήματα σεξουαλικής αγωγής. Λοιπόν, ένα απλό παράδειγμα για να μην σε κουράζω. Η γυναίκα μου είναι νηπιαγωγός. Το ερώτημα είναι, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Από ποιους ζητάμε κι εμείς να μάθουν για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πολύ τα παιδιά μας. Πολύ σωστά. Από τους δεξιούς, άκουσε τη Νέα Δημοκρατία, Για να σκεφτώ λίγο τα μέλη όλα. Για να σκεφτώ λίγο τα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. Αποστόλη μου, με νοιάζει αυτή τη στιγμή αυτοί που ακούνε, μήπως αλλάξει αυτός ο κόσμος. Γιατί στο λέω αυτό. Η γυναίκα μου είναι νηπιαγωγός. Και την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα δημόσιο σχολείο, το τονίζω, σε ένα δημόσιο σχολείο, τα Σεπόλια, μπήκε μέσα μια τύπισσα, συγγνώμη, δύο τύπισσες με ένα πιτσιρικά 15 χρονών, ξέμπαρκα, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, λένε, τελικά όμως μάθανε εκ των υστέρων. Τι είχε δοθεί άδεια από την διευθύντρια του νηπιαγωγείου και από πού ήταν τα πουλάκια αυτά, λες. Για πες. Από το κατοικητικό της γειτονιάς, μάγκα μου. Μαγιά. Και μπαίνουν μέσα στο σχολείο και μπήκαν μέσα στην αίθουσα, τυπώντας την πόρτα και λένε: παιδάκια, είμαστε από το κατοικητικό για το Χριστούλη, για το Σαββατοκύριακο, για να έρθετε, για να σας κάνουμε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, για να κάνουμε και να ράνουμε και να δείξουμε. Η γυναίκα μου τρελάθηκε, ήθελε να τις πετάξει έξω και τις δύο τύπισες αυτές, τις θεούσες. Γιατί όμως, από μικρά ξεκινάνε αυτά, συγγνώμη, αν δεν μάθει τώρα το παιδί. πουλάκι μου, από μικρά ξεκινάνε, πουλάκι μου. Το ξέρω πολύ καλά. Δεν θέλω να τα ακούω εγώ, ούτε εσύ. Να τα ακούνε αυτοί που ακούνε το ραδιόφωνο των παραπολιτικών και την εκπομπή σου. Για να καταλάβουν κάποια πράγματα παραπάνω, για να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο εμείς. Μήπως να τα προτείνουμε να το ακούνε αυτό αυτοί που ακούνε τις άλλες εκπομπές και όχι τη δικιά μας. Αυτοί που ακούνε αυτή τη δικιά σου εκπομπή, πίστεψέ με, στο λέω πολύ ειλικρινά, δεν το ακούνε μόνο αυτοί όπως είμαι εγώ ή όπως είμαι σύζυγός μου ή όπως είναι η κολλητή μου φίλη. Το ακούνε και κάποιοι άλλοι. Αν θέλουν να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο, το ξαναλέω με πολύ πολύ αγάπη, να καταλάβουν τι γίνεται στα σχολεία σήμερα. Μπας και αλλάξει αυτή η κολοκοινωνία η σαφρή. Εγώ στο λαό μου. Τρως. Όχι ρε, έχω ένα τσιγάρο στόμα. Τι τσιγάρο. Τσιγάρο. Κανονικό ή μισθογέ. Όχι, εδώ ντόπιο, ντόπιο, ντόπιο. Το έχουμε πει αυτά. Μισθογέ, κατάλαβα. Λοιπόν, και τα δηλητήρια θέλουν να πούμε τη δόση τους. Λοιπόν, στον δρόμο που χάραξε το σχόλιο ελκυγού αποστολάρα μου. Όλα γίνονται στο όνομα πολέμου Ουκρανίας, πολέμου Ισραήλ, διεθνής οικονομικής κρίσης και τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι το θες το τσιγάρο, παιδί μου. Ε? Τι το θες το τσιγάρο, αφού σε χαλάει. Δεν μεγάλε, εντάξει, το χρησιμοποιούμε. Ε? Εκυβαδίζουμε όλα με ένα κλικ. Ποια είναι η αλήθεια όμως, Αποστολέ. Ποια είναι η αλήθεια αυτή στους Sex Pistols ή άλλη. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκε. Μα άσε αυτέ τι μαλακίες, Sex Pistols κτλ. Η αλήθεια είναι. Μαλακίες Sex Pistols. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Έχει επιδράσει το τσιγάρο μέσα σου. Όχι, ρε. Η Sex Pistols είναι φοβερή. Εννοείται. Αλλά όχι αυτό το παράδειγμα. Αχά, όταν πηγαίνουν οι άλλοι στο ράφι του σούπερ μάρκετ να πάρουν λάδι, να πάρουν γάλα, να πάρουν φέτα. Αυτό σου κάνει τώρα. Δεν θα αναγκάζει να πηγαίνει στο ράφι να πάρει λάδι. Θα πηγαίνει στην τράπεζα, στη θηρίδα. Τι θε λάδι. Θα σηκώσω λάδι σήμερα. Βάλε λάδι και λαβράδι. Τώρα ο καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Εκεί ήθελε εσύ. Γάμισε τα αποστολάρα μου, γάμισε. Τι να σου πει εσένα. Ακόμη και αυτοί οι δεξιοί, οι οποίοι οι δεξιοί ήταν δεξιοί, ας πούμε, γενοφάσκια τους, σήμερα ας πούμε εκεί πέρα, μου λέει ο άλλος μαλάκα μου. Του λέω δεν υπάρχει τίποτα, του λέω. Σαν Κυριακή. Έτσι του πες, έτσι δεν υπάρχει τίποτα και όντως δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, όντως, βέβαια. Μου λέει και το πέναντι μου λέει η καφετέρια ή άλλη, ξέρω εγώ, που είναι πιο μεγάλη, ας πούμε, και πιο πολύ κόσμο. Δύο άτομα. Και εδώ του λέω τρία. Μπράβο. Α, τα μετράτε. Τι γίνεται, του λέω τώρα, πώς πάμε. Καλά. Όχι, μου λέει και τα λοιπά. Αλλά όταν φτάνουμε τα ζόρια, αυτοί που ψηφίσαμε και τα λοιπά, ότι 320 εκατομμύρια δεν έχουν πληρώσει οι φίλοι του Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί, εκεί αλλάζει. Και λέει, α πούμε καμιά άλλη μαλακία, αγκόμενες μου λέει. Κάμισε τα αποστόλη, έρχεται η καταστροφή. Τι παρέσκανε κι εσύ, λίγο το κάψιμο από τους μπάφους, λίγο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω την κατάσταση. Ναι, δεν είναι και εύκολο, πώς θα περάσει μια τετραετία ακόμα. Ναι, ναι, λίγο. Καταλαβαίνω τα λόγια του παπά, ξέρω. Το που φάγε το Ρωμά και λέω ρε παιδιά να πούμε, τον έφαγε ψυχρό σε θεία πολύ. Τι είναι αυτά που λες, μου λέει ρε μαλάκα, μου λέει ο άλλος. Α, έπρεπε να τον φάει. Λέω γιατί μπορεί να έχει κάνει ληστεία σε τράπεζα. Λέω ρε μαλάκα. Ναι, σωστό. Επίσης, Σούπερ δεν είχε δίπλωμα, άρα. Ένα παιδάκι χάθηκε άδικα επειδή δεν είχε δίπλωμα. Του λέω ρε μαλάκα, ψυρικά ήταν Ρωμά, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα, φοβήθηκε και έφυγε. Πρέπει να τον σκοτώσει, μου λέει ναι, αυτοί θέλουν να σκότωμα όλοι, μου λέει. Άντε ρε, του λέω. Πώς λοιπόν εγώ, Απόστολε. Είδες ωραία δουλειά κάνει το καθεστώς Μητσοτάκη, περνάει σε όλο τον κόσμο. Όλοι, Μητσοτάκης, όλοι. Μια χαρά. Όταν ο φασισμός γίνει κανονικότητα, που έχει αρχίσει ήδη να γίνεται, θα έχουν πετύχει το στόχο, τέλος. Ρε, του λέω, καλούνε. Άσε ρε μαλάκα τώρα που θα πεις και τώρα, ρε. Έλα σε παρακαλώ, έλα, γεια. Ρε, έλα, γεια τώρα, τα πάμε. Δεν θεωρώ τον αυτό μου φαινόμενο, είμαι απλός ψεύτης. Σκεφτείτε πού είναι το IQ του Έλληνα. Στον πάτο του Πρωθυπουργού. Σκεφτείτε πού είναι το IQ του Έλληνα. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Που να ανοίγεις τώρα τα ντούπαλα για να βρεις μέσα το IQ του Έλληνα. Αύριο έχει απεργία οι ταξιτζίδες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης. 24ωρη απεργία. Μετά από καιρό κατεβαίνουν σε απεργία και οι οδηγοί ταξί, κανένα ταξί στο δρόμο. Λένε όχι και αυτοί στο φορολογικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, όλο αυτό το πολύ ωραίο. Όχι στον αφανισμό του ταξί. Θα έχουν συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 9.30 ώρα χωρίς αυτοκίνητα, όπως λένε. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση, μας την έχουν στείλει. Μεταξύ άλλων γράφει ότι όλο αυτό είναι φορολογιστία και σχέδιο αφανισμού. Η κυβέρνηση έσπηρε ανέμους, τώρα θα θερήσει θύελες, προειδοποιούν μια χαρά. Και τα αιτήματα είναι, ζητάνε να αποσυρθεί άμεσα το φορολογικό νομοσχέδιο, να ζητήσει συγγνώμη του Υπουργείου Οικονομικών για τη στοχοποίηση 750.000 εργαζομένων. Απαιτούν, όπως λέει, αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ. Δικαιούμαστε δίκαια αμοιβή για την εργασία μας. Αγωνιζόμαστε για φορολογική δικαιοσύνη. Απορρίπτουμε κάθε λέξη από το νομοσχέδιο της ντροπής, έτσι το χαρακτηρίζουν, που γυρίζει το φορολογικό σύστημα στην εποχή της τουρκοκρατίας. Αύριο λοιπόν, από αύριο 24 ώρες, να το ξέρετε όσοι χρησιμοποιείτε ταξί, δεν θα υπάρχει ταξί στους δρόμους της Αθήνας, και συγκέντρωση 9.30 το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη, νομίζω εκεί κάπου είναι. Προφανώς θα ακολουθήσει και πορεία. Μια αναμπουμπούλα από το περίφημο νομοσχέδιο Χατζηδάκη με την φορολόγηση που δεν το είχαν πει προεκλογικά και ήρθε τελικά κάποιους μήνες μετά λόγω του 41% και όλα αυτά που ακούμε όλο αυτό τον καιρό. Στα θετικά όμως υπάρχουν και θετικά στην επικαιρότητα και ένα από αυτά έγινε χτες. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ομιλία θέσεων του Ανδρέα Λοβέρδου. Η παρουσία σας εδώ, η αθρώα παρουσία σας, αποτυπώνει το μέγεθος του ενδιαφέροντός σας. Αυτή η παρουσία είναι τιμή για μας και για αυτή την παρουσία σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καμία άλλη καθυστέρηση. Το λόγο έχει ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Ένα κοινό, κιλό λιόσπορους είχαμε φάει μέχρι να βγει ο Λοβέρδος. Ήταν εκεί η παρουσιάστρια και τον παρουσίαζε. Και βγαίνει ο Λοβέρδος χτες, λοιπόν, έσπασε τη σιωπή του μετά από την αναχώρησή του από το κόμμα και εξήγηλε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θα είμαι παρόν, λοιπόν, για να συνδράμω σε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Θα είμαι παρόν προς όφελος του λαού και της πατρίδας. Θα είμαι παρόν στο χώρο του κέντρου της πολιτικής. Θα είμαι παρόν, κυρίες και κύριοι, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος, που είναι τώρα εκτός, δεν έχει εκλεγεί και μετά τη μη εκλογή του έφυγε και από το ΠΑΣΟΚ, έκανε χθες αυτήν την εκδήλωση. Υπήρχε και παρουσιάστρια, υπήρχε και κόσμος για να μας ανακοινώσει τι ακριβώς θα κάνει. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος και εμείς μαζί με αυτούς που περιμένουμε με αγωνία πότε ακριβώς θα εκφραστεί, θα εκδηλωθεί, θα κάνει μια κίνηση, θα μπει σε κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε όλοι μεγάλες απορίες, περιέργειες. Χθες λοιπόν έκανε αυτή την εκδήλωση για να μας ανακοινώσει αυτό ακριβώς. Δεν θα αργήσω. Στις επόμενες εβδομάδες θα πάρω τις τελικές αποφάσεις και θα τις ανακοινώσω. Αλλά ένα να κρατήσετε από αυτή τη συγκέντρωση. Ίσως κάποιοι από τα λεγόμενά μου βγάζουν συμπεράσματα. Δεν τους αδικώ. Θέλω να βγουν συμπεράσματα από αυτά που λέω. Θέλω να βγουν πολιτικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις από αυτά που είπα για τις αναγκαίες επόμενες κινήσεις. Απλώς θα μου δώσετε λίγες εβδομάδες ακόμα καιρό να ολοκληρώσω αυτές τις συζητήσεις και να ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Κρατήστε από απόψε. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίπτωση. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίσταση. Έκανε χθες εκδήλωση για να μας πει ότι σε κάποιες εβδομάδες θα μας πει τι θα κάνει ακριβώς. Δηλαδή ήταν προπομπός εκδήλωσης όλο αυτό, γιατί δεν είναι έτοιμος, λέει, ακόμη. Και γιατί την έκανε χθες και δεν την έκανε σε κάποιες εβδομάδες. Του είπε καμιά Νέα Δημοκρατία, όχι. Δεν σε δεχόμαστε ακόμα να οριμάσουν οι συνθήκες και περιμένουμε όλη μεγάλη αγωνία. Και ντυθήκαμε, ραφτήκαμε, πήγαμε χθες με τους ηλιόσπορους να περιμένουμε τον Λοβέρδο να ανακοινώσει τι ακριβώς θα κάνει, γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ. Τελικά ανακοίνωσε ότι θα μας το ανακοινώσει σε επόμενη συγκέντρωση και περιμένουμε τώρα. Πάρουμε τους ηλιόσπορους, μετράμε μέρες, ώρες, χρόνια, δεν ξέρω τι, με μεγάλη αγωνία εννοείται, για το τι θα κάνει ο Λοβέρδος. Ο υπτάμενο, ναι, χαίρετε, ο Αποστόλης. Και ποιος είναι? Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνι είμαι. Έλα ρε Μαρκόνι, τι έγινε, ο Καρτέλης μπήκε, εσύ ακόμα? Στα 15 μέτρα, ο τι γίνεται? Από το Μαρκόνι, από το υπάρχουν θέσεις και νέες που σε περιμένουν και είναι καλό να τις πιάσεις. Βρε, πήγαινε μέσα, σου λέω, θα έχεις καλή παρεούλα. Γιατί δεν μιλάνε εδώ, μόνο οι Αμερικάνοι μιλάνε. Θα σε δει ο άλλος μέσα, θα σου λέει, με θυμάσαι ρε πούστη. Εγώ θα πεις σε θυμάμαι. Μην το χαλάσει εκεί και το κλονίσει κι άλλο. Λοιπόν, πηγαίνετε μέσα και όταν είναι τα λέμε το καλό. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ένα θύμα του SoundCloud κι εγώ. Έχω μείνει λίγο πίσω στις εκπομπές. Θα το λύσουμε. Το λύσατε, το λύσατε. Το λύσαμε. Ναι, φίλε, το λύσατε. Πόσο άμεση είμαστε. Είδες. Το βάζεις στο background, παίζει ελληνοφρένια και τι κάνεις, παίζεις κι άλλα παιχνίδια μέσα στο κινητό. Δεν κάθεσαι μόνο έτσι, κατάλαβες. Γι' αυτό βολεύει το SoundCloud. Τι άλλο παιχνίδι παίζεις? Δεν μπορώ να σου πω. Όταν ακούω ελληνοφρένια κάνω πολλά πράγματα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Θέλω να έχεις το μυαλό σου εκεί στην ελληνοφρένια. Ακούω, ρε παιδί, μην αγχώνεσαι. Τα ίδια και τα ίδια τους άλλους. Δεν έχουν αλλάξει τώρα. Τόσο κουμπούνια παραπάνω δεν γίνονται. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Έπεσε στον Αποστόλη. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Λίγο θα κάνω και θα σας αφήσω μετά. Καλημέρα. Τώρα δεν παίζουμε έτσι. Δεν σε αυτού του καλακιώσει που λένε και βγάζουν λόγια για την οικονομία κτλ. Ναι. Στην Ηλιούπολη δεν έχουμε ουρολόγο εδώ και 10 χρόνια. Ουρολόγο? Ούτε ο Ημιτός έχει, ούτε η Αργυρούπολη έχει. Πού θα πάμε εμείς δηλαδή? Έχετε πρόβλημα με τα ούρα, με την ακράτεια? Θα προτείνω Κολοκυθέλαιο, κάνει πολύ καλή δουλειά. Σας το λέω εγώ που δεν είμαι ουρολόγος μεν, ωστόσο λύρω το πρόβλημα. Δηλαδή οι καταραμένοι μπήκαν από πάνω μας. Είχε 120 γιατρούς η Ηλιούπολη και έχει μόνο 23. Ποιος φταίει γι' αυτό? Εγώ φταίω, εγώ βλάκα, ο λαός, τα Ελληνάκια. Ποιος φταίει? Ξέρω εγώ, κάπου καταλαβαίνω ότι έχεις ευθύνης, αλλά δεν πιάνω από πού. Στο διάλογο, όπου βγει. Έχετε ένα προσδιορίστο εκνευρισμό. Πολύ νευρισμό έχω, φίλε. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο νευρισμό έχω. Γιατί έχω ανάγκη από γιατρούς. Μια ζωή πλήρωνα, δεν πλήρωνα. Ναι, ότι πλήρωνες, πλήρωνες. Ό,τι μου λέγανε, αν δεν ασφαλιστεί. Καλά, και εσείς τώρα σαν το θύμιο μόνο ότι υπάρχει στην Ηλιούπολη. Δεν μπορεί να πας παρά έξω να πας στον ουρολόγο. Εντάξει, αυτό να λέγεται. Λέγεται. Ναι, γεια σας, παραπολιτικά. Ναι, κυρία Βαΐα, είστε? Κυρία Βαΐα. Ναι, ποιος είναι? Α, είστε. Ναι, τι κάνετε? Ποιος είναι, γλυκέ μου? Ο Μάκης είμαι. Ποια είστε? Πού με ξέρετε? Σας κατάλαβα από τη φωνή. Κυρία Βαΐα. Α, ναι, αγόρι μου να χαρείς. Ο Κοκκινάκης που ήταν χθες στη συνέντευξη με τον κύριο Τσιλιμίδη, μήπως ξέρεις το μικρό του όνομα? Γιώργος. Μήπως ξέρεις τον εκδοτικό οίκο του βιβλίου? Όχι. Θα ρωτήσω, εγώ δεν πίνω τσίπουρο πάντως. Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαΐα. Δεν είμαι πότης. Δεν πίνω. Τι δεν ξέρεις? Τσίπουρο δεν πίνω εγώ, κύριε Βαΐα. Γιατί το λες αυτό? Α, κάπως αμπλέχτηκαν οι γραμμές, δεν ξέρω. Κύριε Βαΐα. Όχι. Μήπως υπάρχει κάποιο τηλέφωνο του κυρίου Κοκκινάκη ή του εκδοτικού οίκου? Για να το δω λίγο. Ευχαριστώ. Για τσουκ, τσουκ, τσουκ. Δεν βλέπω κάτι. Όχι, εντάξει. Πάρτε μετά τις δύο στα κορίτσια, μήπως το έχουνε. Πολύ σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς, γεια σου και Βαΐα, γεια. Γλυκιά ζωή, γεια σου. Γεια σου, γεια. Λαβή αγχώς. Και είμαστε αλφα εθνικοί. Ωραίος αυτός ο τύπος μας έχει σημαδέψει όπως ακούτε. Σαν σήμερα το 1998 πεθαίνει ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός. Το 1900 έχει κάνει πολλά, έχει αφήσει πολλά, είναι γνωστά. Το 1953 εκδόθηκε η δεύτερη ποιητική του συλλογή κατά Σαδουκαίων, όπου υπάρχει και το περίφημο «Η Διαθήκη μου». Εκεί λοιπόν, στην τελευταία στροφή, γράφει «Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολύ ξηρασία». Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτόν τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντριωμένο. Εδώ στοίχη Μιχάλης Κατσαρός, μουσική βεβαίως Μίκης Θοδωράκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Βάζουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς το βράδυ στην Ηλιούπολη έρθετε, 6 ώρα στο Δημαρχείο και αύριο εδώ. Γεια σας. Αυτόν δεν θα τον ξαναειδείς, ή τον φυλάνε τα άστρα, ή τον φυλάει ο ήλιος του. Τον εφυλάει το φεγγάρι, αυτό που ηθικάρει. Τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο. Τον αγαπημένο αυτό. μονάχα εγώ προσμένω. Ναι. Ναι. Έλα, Αποστόλα, ρε. Συγκλονίστηκα με το τηλέφωνο του φίλου από το Βερολίνο. Για δύο πράγματα σε παίρνω. Την ανακοίνωση των οπαδών της Σαν Πάουλη της Αθήνας σε σχέση με το γιατί διαλύσανε το κλαμπ της. Και το τι μαλακίες ακούγονται στη Γερμανία. Τι μαλακίες λένε οι οπαδοί της ΚΑΘ, όχι πλέον Σαν Πάουλη, στη Γερμανία. Οι οποίοι Σαν Πάουλη υποτίθεται είναι αναρχιστοί για τις φασίστες. Ότι το Ισραήλ λέει κάνει άμυνα και προσπαθεί να σώσει τους Παλαιστίνιους. Και όποιος υποστηρίζει την Παλαιστίνη είναι τρομοκράτης και είναι με τη Χαμάς και Ισλαμιστή. Και ομοφοβικό και κάτι τέτοια. Και είδα που τσακωνότανε ένα οπαδό τη Σαν Πάουλη με έναν οπαδό τη Μάντσεστερ και δεν μπορεί να φανταστεί πόσο γελίο ήταν ο Γερμανό. Δηλαδή που κατηγορούσαν του Άγγλου γιατί υποστηρίζουν του Παλαιστίνιου. Και το άλλο που ήθελα να σου πω είναι πάλι, δεν ξέρω αν το μάθατε με τη Γεωργία την Πίκα, τη κάνανε και μήνυση. Ποιο, αυτή που τη βιάσανε. Ναι. Ρε φίλε, σε λίγο αυτό. Και το ένα που θέλω να σου πω είναι φυσικά ότι όλα τα κινήματα, σου είχα πει και την άλλη φορά, κάτι Me Too και κάτι LGBT τίποτα, γιατί ξέρει χορηγία από τη μεγάλη εταιρεία είναι γνωστή, οπότε το βουλώνουμε και έχει τύχει σε γνωστή μου και για να σου πω και την αλήθεια δεν είναι και κορίτσια ρε παιδί μου του χώρου μας. Είναι κορίτσια που δεν θα πηγαίνανε με ένα ντιλιβερά ή με ένα σερβιτόρο, ψάχναν το κάτι, αλλά ούτε που τα άνες ήταν ούτε πρέπει να τις βιάζουμε. Λοιπόν, και ήταν μια κοπέλα η οποία έχει πάθει το ίδιο με γιο βουλευτή και δεν λέει τίποτα. Λέει τι είναι να βρεθώ, λέει σαν την Πίκα, να βρεθώ μπλεγμένη. Αυτή βέβαια δεν βιάστηκε και απλά της έβαλε κάτι στο ποτό της. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι γίνεται πλέον με την υπόθεση Πίκα, ο καθένας πλούσιος θα μπορεί να βιάζει και δεν θα τολμάει κανείς να μιλήσει. Για να σκάσει ο γυμναστηριακός. Συντάω από Χαλκίδα και στη Μαλακά θα πιάνετε. Κατάλαβες, από Χαλκίδα μέχρι δόθε τίποτα. Όλο παράστα, βγήκε κάποια στιγμή Φουρέιρα και κάτι τέτοια. Εμείς είχαμε βάλει Φουρέιρα. Όχι ρε, παράστα. Συγκινητικό που με νοιάστηκες, εμείς ήμασταν. Σ' ειλικρινά σου λυπήθηκα, συγκινητικά συγκινήθηκα. Αυτή που λέει το μάμι μάμι. Να σου πω κάτι τώρα. Κάνε, μάνι μάνι. Μάνι λέει, γιατί μάνι είναι για τα γυρίσματα της ελιάς. Να σου πω μάνι μάνι, θα κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις. Όχι τώρα. Όχι, περίμενε. Έχω ένα φίλο χτες που παίζαμε ρακέτες. Εγώ ξέρεις τι έχω. Ένα καφενέ. Στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη. Λοιπόν, να όχι, πω έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Έπρεπε να το προβλέψεις αυτό. Εγώ είμαι ένα 67. Λοιπόν, να σου πω. Όχι, σάχλο, τζιτζιφρίγκο. Μάσκυρο, παλικάρα. Σαν τον Ταρίφα. Το λέω για να το φέρω σε ένα ψωκοντό. Εξπερμάτωσες, εντάξει. Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα. Εντάξει, λοιπόν, άκου τώρα. Κάνω ερώτηση. Οι υπάλληλοι στις τράπεζες παίρνουν δώρο ή δεν παίρνουν. Οι υπάλληλοι στις τράπεζες. Ναι, αν παίρνουν δώρο ή όχι. Κάτι θα παίρνουν. Δώρο Χριστουγέννων είναι δώρο, ε. Α, εγώ νόμιζα τα δώρα που κάνουμε εμείς από τις ανακεφαλοποιήσεις κάθε τόσο. Πρόσεξε η ερώτηση. Αυτά δεν παίρνουν οι υπάλληλοι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Η ερώτηση είναι παγίδα. Οι υπάλληλοι στις τράπεζες παίρνουν δώρο ή δεν παίρνουν. Ναι, παίρνουν. Παίρνουν γιατί είναι ιδιωτικές οι τράπεζες. Εντάξει, είναι ιδιωτικές από το 2000. Και κάνω και μία δεύτερη ερώτηση. Πέρυσι οι τράπεζες κερδίσανε 3 δις. Επίσημα δηλώσανε κερδίσαμε 3 δις. Τι φόρους πληρώσαν. Γιατί δεν πληρώσαν, θα πληρώνουν και οι τράπεζες φόρους, εκεί φτάσαμε. Έλα σε παρακαλώ. Επειδή αύριο Τετάρτη έχουμε απεργία για το φορολογικό, ρωτάω τον κύριο Μητσοτάκη. Τι φόρους πληρώσανε οι ιδιωτικές τράπεζες που τις ανακεφαλαιοποιήσαμε γιατί χρεοκοπήσανε. Λοιπόν, τι φόρους πληρώνουνε. Έλα, ρε. Άντε πάλι. Λοιπόν. Τι θες, παιδί μου. Και λέω παππούς. Ξεκίνησε το δεύτερο. Έσκασε. Παππούς. Ε, το έχεις σκάσει το δεύτερο. 92 χρονών. Λέγε, ρε. Hey, μην ανησυχείς, Γιαννάκη μου. Όλοι φασίστες είναι και αντικομουνιστές. Μην ανησυχείς. Δες το Βαρουφάκι. Δες τον άλλον. Όλοι πάνε με το σύστημα. Μην ανησυχείς, αγόρι μου. Εντάξει. Εμείς τουλάχιστον είμαστε καθαροί. Δεν έχουμε ούτε γλύψει, ούτε κατουρίσει. Γλύψε, αγάπη μου, λίγο. Θα αλλάξει η ζωή σου. Γλύψε λίγο. Γαμίσε τα, κύριε πρόεδρε. Εκτός καν δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Κανείς που έγλειψε δεν έχασε. Γεια σας, γεια σας. Διπλής. Να γίνουμε όλοι γυμνοσάλιακες, ε. Δεν εννοούσα αυτό. Τι εννοούσες. Το άλλο.